أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة النصر أو ديت سورة التوديع هم وي دا صورت نزول کې اخیری صورت ده. دې نه پس بیا بل صورت نه دراغله. ته سوره توبه نه رستو نازل دي او دې نه رستو بل صورت نشته. دې صورت ربط مخکې سره یو خدا دی چې مخکې صورت کې امر د براءت ذکر شوه د مشرکینو نه. دې صورت کې دغه براءت کوونکو ته بشارت ذکر کړي. معنی مخکې صورت کې امر او براءت ته کافرو نه. قولی ایوہ الکافرون سرا نو دی صورت کی بشارت ورکی پدریو امورو چکلتا براعتو کو نو پدریو امورو اللہ زیر ورکی دیم و جدا دا چیغ صورت کی حکم و پا طریقہ دا نفی دی صورت کی حکم دے پسی غدا عمر پا تسبیح حمد و استغفار سرا دارنگ ایغ صورت کی حکم دا براعتو دی صورت کی داغی علت ذکر گئی چیغ مغلوبیت دا دین دا مشرکانو غلبت دا دین دا موحدینو دا د دریو طریقو سره د امر کې سره مربوط دی. داوود صورت بشارت دنیوي دی. فنصر او ففتح او په دخول د خلقو په دین د الله کې په کثرت سره او بیا د الله د نمونو نه درې ذکر کړی دي. الله رب او تواب او داوود توحید اپ کې ذکر د دریم آیات کې معنی داوود توحید داور توحید دی تسبیح والحمد خلاصه دا دا چې اول بشارت په نصرت او فتح سره لومړی آیات کې بیا بشارت په ډیروالی د ملګرو سره د هم آیات کې بیا امر دی په تسبیح سره سره د حمد او استغفار نه په تور د شکر د نعمتونو د هم آیات کې یا دا چې وایي چې د ابتدا نه ذکر کې بشارت په دریو امور لومړی د هم آیات کې او بیا په هغه دریو امور متفرقه کې تسبیح حمد او استغفار چې هغه اعتراف دی اصل کې په قصور په عمل کې بسم الله الذي نور العالم ببعثة النبي الكريم الرحمن الذي يدخل أفواجا من الناس في الدين القويم الرحيم الذي خص حزبه بالنصرة والفتح العميم خاص ومددنون دا الله غزات چه منور کرده ده عالم فسبب درالي قلو ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم بان فسبب درالي قلو ده نبي صلى الله عليه وسلم سره دارنګ رحمان ذات ته داخلي دلې د خلقو په ديني مضبوط کې په ديني قويم کې رحيم ذات ته خاص کړې د خپل ډله په نصرت او په فتح عام اذا جاء نصر الله والفتح کلا چراغ مدد د الله او ګټا کلا چراغ یا کلا چراغ شي مدد د الله او ګټا ورایت الناس او تبويني خلق يدخلون في دين الله افواجا چې داخلي کې با پدین د الله کې ډلې ډلې فسبح بحمد ربک نو پاکي وایا سره د ستاینې د رب ستانه واستغفره بخنه غواړه داغنه انه کان توابا یقینا هغه ډیر قبلونکې دی اذا جاء نصر الله د آیت کریمه کې بشارت ته په دوه سيزونو اذا دا مستعمليږي د پاره د زمانه مستقبل نو جاء په معنا د یجی و دی او دا بشارت تی مخ کی در اطلو دا نصرت او دا فتح نا کل جراح بشی. علامہ علوسی دا ماتوریدی نه نقل کړی وو چې ازا پا معنی دا از دی دا ماضی دا پارا دی. نو جا پا خپلا معنی دی. او قرطبیم دیتا نز دی معنی کړی وو چې اغوی ازا پا معنی دا قد دی. نصر الله والفتح پا دوالو کې فرق دی. نصرت نا مراد اسباب تیارول دی. مکان، ملگری، اسلحہ، نور ضروری سامان دا جون تیرولو دا جہاد کولو دا پارا. او فتح غلبه ده په دشمن باندې او دعوت او د جهاد د پاره بند دروازې کولاوي دل دي نو مفسرین یو قول دا دی چې مراد د دینه فتح د مکی ده نو سوال دار علی چې دا صورت خود فتح مکی نه رستو نازل شوه لې په صحیح قول د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما سره چې په صحیح مسلم کې راغله لې نو جواب دالې چې بنا په دې اضافه معنا د عز یا په معنا د قد دی او صحیح قول دالې چې مراد د نصر نه مطلق نصرت د الله لې او مراد د فتح نه جنس فتح د بلادو ده نو اذا په خپل معنا دی او جاء په معنا د مستقبل دی تکه څنګه چې ما وی چې کله راه بشیم داد د الله اتبوینی دا خلق و رأیت الناس يدخلونها. پا دیکی بیا بل بشارت ذکر گئی. مانا اول وقت خلق په اسلام کې لگ لگ داخلی دل. ورستو د نصرت او د فتح نه به ډلې ډلې داخليږي او د فتح مکه نه ورستو هم دغه شان طریقه وشو. رأیت خطاب د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټول لیدونکو ته هم مراد د رؤیت نه عام دی، که رؤیت بصری د سترګو لیدلې که قلبي په معنا د علم وړه کې دي شي. او بیا جواب د اضافه پټ دی، معنا اذا جاء کله چې دا راشي نو فزاک اجلک، نو دا بیا ستانه ته ده بس ته به د دنیا نه زیستا وخت لگ دی. ادا بناله په حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما بخاری کی راضی چې د نورو صحابانو عمر رضی الله عنه د دې صورت باره کې تپوسو کو په بازوی په دې کې مونږ ته امر دی د تسبیح او استغفار رستو د نصرت او فتح نه. باز چپ شو. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما جواب او چې په دې صورت کې اخبار د اجل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، الله خبر ورکي چې نبی علیہ السلام نیټه نږدې ده. نو عمر رضی الله عنه به زما په علم کې دا خبره ده. دغه وجه چې مفسرین روایت نقل کړی دي چې کله دا صورت نازل شو ګڼ کسان ناستو، عباس رضی الله عنه وژړل چاوته ولې جاړي، ځکه دا خو د نبی علیہ السلام د اجل ذکر کوي، په دې کې داغه د نیټې ذکر کوي چې داغه وخت اوس دنیا کې کم دی. نبی علیہ السلام هم دغه څه ده. بیا دې ته سورۃ التوديع هم د دې وجې نه وي. توديع معنی رسختول. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس د دنیا نه رسختيږي. اخیری سورۃ ته اوس سوال نسم. عبد الله مسعود رضی الله تعالی عنہ قال سراج المنیر کی شیربینی نور مفسرین نقل کړه چې دې سورۃ ته سورۃ التوديع وي. بیا فسبح بحمد ربک، پاکی وایا سره د ستاینې د رب ستانه. په نيز د عام مفسرینو دا جواب دی د اذا نو دا فی ذکر آوڑی لیشی دغه نعمتونو شکر کولو کې تسبیح و استغفار کوا. یا دا معتوب دی په جواب د ازا چه پت دی، مانا کله چې ستا عجل نز دی دی نو ځان مشغول که په تسبیح او حمد و استغفار باندی فسبح به حمد ربی که وستغفر ہو. ادام په حقیقت کې دری حکمون دی په مقابله د دریو انعاماتو کې، تسبیح او حمد و استغفار. تسبیح ستوی تنزیح او پاکی دا الله په هر غ لفظ کې دلالت کوي په تنزیح باندې د هر قسم صفات او د عیب او د نقصان نه، که په عقیده کې، که په عمل کې، په ژبه باندې ویل، نور خلقو ته د هغې دعوت ورکول، دا ټول پکې راشي. نو لفظ د فسبح ټولو ته شامل شي. ادې کې اشاره د صفات سلبیه او د الله ته، چې شیخ القرآن تفسیر کې لیکلی وو چې په اعتبار د شمار زما سره قرآن کریم کې تقریبا 15 راغلي دغه صفات، لکه شریک نشتا، مماثل نشتا، مشابه نشتا، ولد نشتا، والد نشتا، خزه نشتا، بنت نشتا، عجز نشتا، جهل نشتا، غفلت نشتا، خوبوال نشتا، سکڑوال نشتا، بخل نشتا، فنا نشتا، مرض نشتا وغیرہ در اغلی دی. دی نقصاناتون اللہ پاک گنل دی دا تصویح ہوئی. بے حمد رب دکا دا حمد نا صفات ثبوت یہ دا الوحیت مرادی چیغا اسماء حسنا و صفات فعلی دا اللہ پا قرآن کریم کے دیر ذکر دی. اغه صفاتونه الله له پاغه طریقه ثابتول سن چې په قران او په سنت کې راغلي دي بغیر د تشبیه او تمثيل او تعویل او تحریف نه. او دا مجموعه بیا کامل توحید دی. تسلیج د حمد سره یو دی، شي د کامل توحید وي. دیو جن دا به حمد کدا به د ملابست ته پاري، معنی تسبیح سره حمد ملګری کا. او دې کې ډېر فیدی دي. یو دا چې دا رد په معتزله او جهميه وغيرها باندې، اغه سوک چې د الله د پاره صفاتونه د کمال نه ثابتې او تنزیه ولا ثابتې. زم دا چې صرف تنزیه د نقصانات او اولوهیت نه ته سو پورې چې صفات ثبوتیه او سر نه وي. درم دا چې په انسان باندې دوه حالتونه راځي، یو د مرز او د کمزورې او نور د نقصان حالات نو پاغه وخت تسبیح پکار ده. ادم حال به دا راځي چې د نعمت دې د ترقې دې د غلبې دې وغیرہ، نو په دغه وخت کې حمد ویل پکاري کنه. نو کله چې انسان د دې دواړو حالتونو نه خالی کیږي او بے پروا کیږي، نو په دې وجه دا هغه جبه هم هر وخت په تسبیح او حمد سره مشغوله پکار ده چې د بے پروای نه بشي کنه. واستغفر هو، او بخنه طلب کا داغنم، بخنه دې طلب کا. حافظ ابن قیم رحم الله وی خپل کتاب ذات کې وی گویا کې دا غستې شوی دی قول نه چې واستغفر هو. دا استغفار نبی علیہ السلام اکثر په خواتم د امور کې بګرځاو، لکه چې سلام به جار با سمونز بخلاص شي کنه، د اخر کې به درې زلوی استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دا رنګ کله چې د بیت الخلا نه به بار وروته، نو دا به وی غفرانک. دارنګ امر په استغفار په وخت د قضا د مناسکو کې مراغله دي چېرې د حجر کان پوره شو په خیر او خیریت اخر ته ورسېد نو ثم فیزو من حيث افاز الناس واستغفر الله الزم الله حکم کړو سوره بقره یو سل نه نوي کې. بیا دې مقام کې او سوال دار راځي چې دا خطاب د نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه خدای هر قسم ګناه نه پاکو نو د امر د استغفار څخه فائدې چې الله وته وي بخنه طلب کا. دا غي جواب په ګڼو طریقو دی. یو خدا چې نبی صلی الله علیه وسلم هر وخت په ترقې د عبادت او درجاتو کې وو نو هر لاندنه درجه سبب د استغفار شکنه. دیمه طریقه دار تعلیم د امت ته پاره دی. معنا امت له تعلیم ورکا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر کارونه اکثر ویناګانې امت ته تعلیمات دي بلکې ټول ځکه خو مونږ ته ویلو چې هغه پسې لاړ شي او چې د پسې لاړې نو ګویا کې تاسو د الله اومن المیو ته رسول فقط تعالی. دریمه طریقه چې هغه غوره ده بلکې صحیح ده چې استغفار مستلزم د ارتکاب د ګناه نه دی بلکې د قصور د حق دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم سره د علو د شان او سره د عصمت د ګناهونو نه حق د بندګۍ او د ثنا د الله نشا دا کولې ځکه چې الله خو ډیر اعلی او اکبر او جل دی. لکه نبی صلی الله علیه وسلم په خپل دا فرمایل کله په سجده کې چې لا احصی ثناء انا علیک انت کما اثنیت علی نفسک یا الله پتا ثناګانې نشم شمارلې لکه تا چې څنګه خپل ځان باندې کړی دي په قصور باندې د اعتراف لپاره استغفار ویل شي کنه. بیا صحیح حدیث کې راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم رسو د نزول د دې صورت نه وا بخاری کې راځي پر رکوع او سجده کې لسته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. موږ د پارم په کار دي چې رکوع او سجده کې دا کلمات ډیر لولو. د محمد رسول الله اخري عمل دا چې پر رکوع او سجده کې دا ډیر لستی دي بلکې د عائشه رضی الله عنها روایت دی باب کې طبرانی کې دارنګ مجمع زوایت کې سمیر اوړو سراج المنیر کې شیربینی احکام القرآن کې جساس نور علماء ته نقل کړو چې نبی له سلام کان یکسر قبل موت ان یقول سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب الیک. نبی له سلام د مرګ نمخ کې دا ډیر وی بس هر وخت به وی هر وخت به وی چې سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب الیک پاکی دا الله تعالی سره دستانه ستانه بخنه غواړم ستانه بخنه غواړم ستانه رجوع کوم تا ته. دا به نبی له سلام ډیر وی د دې وجنه هر وخت کې ناستو کې او درې دو کې سبحانك اللهم وبحمدك لستل فکار دي مسلمان د پاره انه کان توابا یقینا هغه دې توبه قبلونکې ډیر قبلونکې د عمل کان دوام او د اثبات ته پاره کنه. معنا د الله دا اسمی صفتی او دارنګ ټول اسماء الحسنا ازلی ابدی دي. بیا سوال لازی چې د استغفر هو سره مناسب دا و چې انه کان غفارا ویل شوی کنه. سراج المنیر کې اگر چې د مقام کې درې اسئله راوړې دي خدای او سوال پکې عام فهمو عام خلک په پوهیږي چې مناسب خداو چې دا څه ویلې چې واستغفره انه کان غفارا بخنه طلب کړه ځکه هغه ډېر بخنه کول کېده کنه نو انه کان توابا په جواب وکا چې اشاره ده چې استغفار هله فائدہ ورکړي چې توبه وزري توبه څه ته وي پهل سره نه دامت اختیارول پهل کې پیمانه دی پاغه ګنا باندې چیرې زبدا څه نه کومه اګه شیر بینی وی اکنه دې پړه کې پیمانه نه دی کنه او توبه توبه کوي نو توبه د خلیص نه دی استغفار د خلی او توبه د له عمل له چې پړه کې او سړی دا خلکا مصممه خبرو کی فیصلو کی چې بیا به دا کار نه کوم دې ته توبه وای ته توبه د زړه عمل دی او استغفار د لسان عمل دی د جبه عمل له تک وجره چې حدیث کې را دي چې کم سړی استغفار کوي او سره دا غینه کم ګنا چې کینو پاغي باندې کلک دین گویا کې دی الله پورې ټوخی کوي کل مستهزی به ربي ول لکی خو کلک قص نه کړی چې دا ګنا پرې دم او په خلو استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا خو دی الله پورې ټوخی کوي. او سورې هود کې مراغلی ودرې ما یاد کې تاسو ته تیر شوی دی چې د انبیانو بیان کې دوړه خبري وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه ومتعکم متاعا حسنا. بیان کې نبی وی قوم ته چې بخنه طلب کې د خپل رب نه یا وګرځي هغه ته معنا سو بخنه طلب کې ته په خلو بیا وګرځي هغه ته پزړو وړ خبرې وي. رسول يهود دوه پر زوس کې وي ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وقوم بخنه طلب کې د خپل رب نه پجبا بیا توبو باسي هغه ته پړو وګرځي هغه ته پړو نو دواړه ذکر کړی دي. دیم جواب داري چې په تواب کې اشاره د انعام د استغفار ده. معنا په مغفرت غوښتلو سره خو مغفرت کیږي خو چې الله غواړي په مشیت د الله لیکن رحمتونه بار بار کول نو پاغه سره هم زیات انعام حاصلېږي. بیا صورت کې امتیازات او بشارت خاصه دنیوي وو. زم امر او په تسبیح په حمد او په استغفار په وخت راتلو د نصرت د الله کې دین داد د الله کې بیا ته ګوره اذا جاء نصر الله کله چې راغې امداد د الله یا کله چې را بشي امداد د الله والفتح او غلبه په دشمن باندې ورایت الناس او ته ویني خلق يدخلون چې داخليږي په دین الله افواجا په دین د الله کې ډلې ډلې فسبح بحمد ربک نو پاکی بیانوا سره د ستاینې د رب خپلنا واستغفر هو بخنه غواړه داغنه انه کان توابا یقینا هغه ډیر توبه قبلونکې ډیر عمل قبلونکې ډیر رجوع کوونکې په خپل مخلوق باندې